jedźmy ostrożnie. Szerokiej drogi, do usłyszenia za godzinę. Radionawigator Trójki. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 1 listopada, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Zebrał się rządowy zespół zarządzania kryzysowego, debatuje o sytuacji w związku z pandemią. Rozmawiają ministrowie i premier. Szef resortu zdrowia podpisał polecenie podwyższenia o 100% pensji personelu medycznego, który walczy z koronawirusem. W Lublinie trwa kwesta na rzecz ratowania zabytkowych grobowców. Ze względu na zamknięte cmentarze prowadzona jest online. Trwa posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego, poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Rozmowy odbywają się w formie wideokonferencji. Jak przekazało w internecie MSWiA, w wideokonferencji uczestniczy szef resortu Mariusz Kamiński oraz wiceministrowie Maciej Wąsik i Paweł Szefernaker. W posiedzeniu zespołu biorą także udział wicepremierzy Jacek Sasin, Jarosław Gowin i Piotr Gliński, a także m.in. minister zdrowia, minister obrony narodowej, szef resortu edukacji i główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas. Dzisiaj zanotowano ponad 17 tysięcy zachorowań, a ponad 4,5 tysiąca mniej niż wczoraj. Minister zdrowia Adam Niedzielski podpisał polecenie dla prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie podwyższenia o 100% wynagrodzenia dla personelu medycznego walczącego z COVID-19. Polecenie obowiązuje od dzisiaj. Podwyżka obejmuje również ratowników medycznych i diagnostów laboratoriów szpitalnych. To są i zespoły ratownictwa medycznego, i ratownicy zatrudnieni na SOR-ach, czy też izbach przyjęć i dodatkowo diagności laboratoryjni. Wyjaśnił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Wydane dziś polecenie ma uciąć wątpliwości, jakie pojawiły się po uchwaleniu przez Sejm jednej z tzw. ustaw covidowych. Nie czekając jednak na wejście w życie ustawy, minister zdecydował przyspieszyć się ten krok, żeby nie było już żadnych niejasności, kto w Polsce otrzyma 100% dodatkowego wynagrodzenia i czy rzeczywiście to 100% wynagrodzenia dodatkowego wprowadzamy. Nie ma już od dzisiaj żadnej niejasności. Polecenie o 100% podwyżce obowiązuje od momentu podpisania, czyli od dzisiaj. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. 6 lutego zmarł Romuald Lipko, współtwórca, kompozytor i muzyk Budki Suflera, autor największych przebojów grupy. Miał 69 lat. Dzisiaj w Trójce wspominamy tych, którzy odeszli w tym roku. Romuald Lipko urodził się w 1950 roku w Lublinie. Był szkolnym kolegą Krzysztofa Cugowskiego, z którym na początku lat 70. założył Budkę Suflera. W sumie w swoim dorobku Romuald Lipko miał około 400 piosenek. Zawsze komponował przy fortepianie. W jednym z wywiadów w Polskim Radiu tłumaczył dlaczego. Kompozycja zrobiona na fortepianie ma taką szczególną cechę, że ma rzeczywiście pewien ciąg melodyczny, który się potem bardzo wtapia w ludzi i w ludzkie serca i w pamięć i jest przyjazny, bo dla mnie ważne jest, że jej piosenka była możliwa do wykonania także bez instrumentu towarzyszącego, bo tylko wtedy jest piosenką. W 2014 roku muzyk został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2015 srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Mimo pandemii i zamknięcia cmentarzy, Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Lublina zbiera fundusze na ratowanie zabytkowych grobowców na najstarszej lubelskiej nekropolii. W tym roku zbiórka jest jednak przeniesiona do internetu. To miała być 34. kwesta na rzecz odnowy nagrobków znajdujących się na cmentarzu przy ulicy Lipowej. Niestety epidemia koronawirusa przerywa nam kwestę. W tym roku normalnej kwesty na cmentarzach nie będzie z przyczyn sanitarnych, ale zachęcamy bardzo Państwa do składania datków na nasz cel. Radio Lublin uruchomi taką kampanię, żeby wpłacać na rzecz przez internet na nasze konto. Mówił Stanisław Sentarek, przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Lublina. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Thank you. Kolejny utwór to będzie standard jazzowy autorstwa polskiego kompozytora Wiktora Younga. Tytuł Beautiful Love. Thank you. Następny utwór, również standard jazzowy, tym razem ballada, tytuł What's New. Thank you. To był oczywiście Gershwin, tytuł The Man I Love. Teraz chciałbym zagrać dla Państwa coś z żelaznego repertuaru mojego zespołu, czyli kompozycję Fryderyka Chopina. Będzie to Nocturne F moll. Thank you. To był Fryderyk Chopin, nocturn notacji F-moll. Teraz, proszę Państwa, pozwolę sobie zagrać swoją kompozycję w wersji instrumentalnej. W wersji wokalno-instrumentalnej została umieszczona na płycie Agnieszki Wilczyńskiej, która miała to być dzisiaj z nami, ale jeszcze będzie. Z płyty pod tytułem Tutaj mieszkam, z tekstem Wojciecha Młynarskiego, utwór w tej wersji nosi tytuł Na złamanie karku. Złamanie karku. I proszę Państwa, kolejny polski kompozytor Jerzy Abratowski. Tekst Janusz Korczakowski. I kompozycja sprzed kilkudziesięciu lat. Wciąż aktualna, wciąż żywa, wciąż przywołana w różnych nowych aranżacjach. Szeptem. Thank you. Szeptem, kompozycja Jerzego Abaratowskiego. I jeszcze jeden swingowy standard jazzowy, There is no greater love. Wysłuchaliśmy recitalu znakomitego pianisty jazzowego Andrzeja Jagodzińskiego. Koncert przygotowali i zrealizowali Zofia Sylwin, Jacek Gładkowski i Przemek Nowak. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A.